Merhaba sevgili dinleyiciler, Bando Neon programından hepinize iyi öğlenler. Didem ben. Merhabalar, ben Kaya. Teknik masamızda da Barış Demirel bize yardımcı oluyor. Kendisine çok teşekkür ederiz. Ayrıca destekçimize de çok teşekkür ediyoruz. Kesinlikle. Bu hafta programımızda Pedro Lorenz'i ağırlıyoruz. Pedro Lorenz, Pedro Blanca Acosta adıyla doğuyor. Bir bandoneoncu, çok meşhur bir orkestra şefi ve kompozitör. Kompozitör, besteci. Evet. Evet. Kesinlikle. 1902 yılında doğmuş, 1972 yılında aramızdan ayrılmış ve Arjantin tango deyince aklımıza gelen müzisyenlerden bir tanesi. Kesinlikle dans etmesi de oldukça keyifli bir orkestranın evet. sahibidir kendisi. Demin de programımıza 1924'te kendisinin bestelediği La Revancha adlı parçayla başladık. Dediğimiz gibi Pedro Lorenz'in besteci kimliği de çok ön plandadır orkestra şefi olması haricinde. Tango dünyasında gerçekten çok yorumlanmış ve çok sevilen mesela Malahunta, Mal de Amores ve Milonga de Mis Amores gibi parçalarında bestecisidir kendisi. Mesela şimdi sırada hemen Malahunta ve Mal de Amores'i dinleyelim. Thank you. 94.9 Açık Radyo'da Bandoneon programındasınız. Pedro Lorenzo ağırlıyoruz bu hafta programda. Mala Junta ve Mal de Amores dinledik Pedro Lorenzo orkestrasından. Şimdi ne dinleyeceğiz? Aslında çok büyük bir müzisyenle çalışmış tango camiası için. Carlos Kesinlikle. Gardel. 1924 yılında zaten Roberto Goyeneche'li çalışmaya başlıyor kendisi. 1925'te Julio De Caro orkestrasıyla Brezilya, İtalya ve Fransa'da turneye çıkıyor. Bunların hepsi zaten Arjantin'de büyük isimler o dönemde. 1931'de Fransa'da turnedeyken Luces de Buenos Aires adlı filmde oynuyor. Carlos Gardel başrolde bu filmde ve bu filmde kendisi bandoneon çalıyor ve aynı sahnede Julio De Caro da keman çalıyor. Paris'te geçen bir film bu. Burada Tomo y Obligo adlı parçayı çalıyorlar. İsterseniz şimdi Carlos Gardel'in yorumuyla Tomo y Obligo adlı parçayı dinleyelim. Tomo y Obligo, mándese un trago. Y hoy necesito el recuerdo matar. Sin un amigo, lejos del pago, quiero en su pecho mi pena volcar. Beba conmigo y si se empaña, de vez en cuando mi voz al cantar. No es que la llore porque me engaña, yo sé que un hombre no debe llorar. Si los pastos conversaran esa pampa le diría de qué modo la quería, con qué fiebre la adoré. Cuántas veces de rodillas tembloroso yo me he hincado bajo el árbol deshojado donde un día la besé. Y hoy al verla envilecida a otros brazos entregada, fue pa' mí una puñalada y de celos me cegué. Y le juro todavía no consigo convencerme cómo pude contenerme si ahí nomás no la maté. No voy obligo, mándese un trago. De las mujeres mejor no hay que hablar. Todas amigos dan muy mal pago. Y hoy mi experiencia lo puede afirmar. Siga un consejo, hoy no se enamore. Y si una vuelta le toca hocicar, fuerza canejo, sufra y no llore. Que un hombre macho no debe llorar. Carlos Gardel yorumuyla Tomo y Obligo dinledik bandoneon'da. Pedro Lorenz vardı bu hafta programımızda, bandoneon programında Pedro Lorenz'i ağırlıyoruz. Pedro Lorenz Arjantin tangonun önemli isimlerinden bir tanesi. Pedro Lorenz'le ilgili söylenenlerden bir tanesi de hep orkestrasının çok şık olduğu. Kesinlikle. Bunu da Alberto Podesta'nın kendisi hakkında

todo, todo te había dado, la ilusión que no se alcanza, la canción de mi pasado. Todo, todo, todo lo más mío, para ahogar con esperanza los rincones de tu hastío. Nadie, nadie puede, nadie nunca darse tanto, tanto y tanto cuando un lirio se le trunca. Nadie, nadie puede y sin embargo, en la cruz de tu letargo, te di mi amor. Y así el amor, copa de luz, llena de alcohol, llena de azul, vino otra vez con sus canciones para llenarnos de ilusiones. Y así el amor, flor de algodón, vino a cantar para los dos. Y todo fuera en un día, todo, todo el corazón. Pedro Lorenz Orkestrası'ndan Garua ve Todo dinledik. Genelde Pedro Lorenz milongalarda çok tercih edilen bir müzisyen. Hem dans etmesi çok keyifli hem de müziği çok güzel, duyduğunuz gibi. Daha yeni çaldım hatta milongayı. Evet. Her zaman da çalarım. Bizim ilk programımızda değindiğimiz müzisyen olan Tanturi Orkestrası'ndan ilk programda çaldığımız bir parçanın şimdi Pedro Lorenz yorumuyla dinleyeceğiz. Alma de Bohemio. Sentí la dulce ilusión de estar viviendo mi pasión. Si es que yo vivo lo que sueño, yo sueño todo lo que canto. Por eso mi encanto es el amor, mi pobre alma de bohemio. Quiero acariciar y como una flor perfumar. Pedro Lorenz Orkestrası'ndan Alma de Bohemio dinledik. Evet, bu parçanın bir özelliği de Alberto Podesta'nın Pedro Lorenz'le çalıştığı dönemde yaptıkları kayıtlar içinde bu Armando Bohemio parçasıyla özdeşleştiriyor dinleyici aslında Alberto Podesta'yı. O kadar güzel parçalar var burada. Garua, Resien, Todo, Paisaje gibi çok efsane olmuş parçaları var o dönemde orkestranın. Fakat Armando Bohemio'nun Alberto Podesta'nın sesiyle dinleyici için yeri bir başka. Onun için Alberto Podesta'nın kendisi için de bir başka aslında bunun yeri. Evet, Alberto Podesta, Pedro Lorenz orkestrasından övgüyle bahsediyor. Pedro Lorenz'le tanışmanın ve çalışmanın çok büyük bir keyif olduğunu anlatıyor. Kendisi için mükemmel bir müzisyen ve harika bir insan olarak bahsediyor Alberto Podesta. Evet, Alberto Podesta aynı zamanda bu anısında bütün orkestranın dönemin en meşhur, en pahalı terzisi tarafından, evet, çorabından kravatına, yakasındaki mendiline kadar her şeyin en meşhur, en pahalı terzi tarafından yapıldığını anlatıyor. Evet, bir röportajında bundan bahsediyor gerçekten. İlk orkestraya gireceği zaman kıyafetler o kadar dikkatini çekmiş ki Alberto Podesta Pedro Lorenz'e soruyor, nereden giyiniyorsunuz diye, ve Spiro y Demetrio cevabını alıyor. Spiro y Demetrio o dönemde Buenos Aires'in en pahalı terzilerinden biri ve Pedro Lorenz için zamanın en zarif, en şık orkestra şeflerinden biri deniyor zaten. Genelde beyefendiler zaten bu orkestra şefleri anladığımız kesinlikle kadarıyla. Dönemin özelliği tahmin ediyorum. Dönemin özelliği. Şimdi ne dinliyoruz, neler dinliyoruz? Şimdi aslında şuna değinmek istiyorum. Alberto Podesta Pedro Lorenz orkestrasından ayrıldıktan sonra Pedro Lorenz Carlos Bermudez'le çalışıyor. Ve Carlos Bermudez de aynı Alberto Podesta gibi Pedro Lorenz Orkestrası'nın tarihindeki en önemli seslerden biri olarak tarihe geçiyor tamamen. Carlos Bermudez'den şu anda Jeve Otravez adlı parçayı dinleyeceğiz. Bu Lorenz'de yaptığı ilk kayıt Carlos Bermudez'in. Carlos Bermudez bu kaydı yaparken Odeon stüdyosunda bacaklarının titrediğinden bahsediyor. Öyle bir heyecan. Está lloviendo y la lluvia va tejiendo los recuerdos de su amor. ¡Qué pena, corazón! No es ella ni es su voz, tan solo la obsesión que me domina, el recuerdo que castiga desde su adiós. Fiebre loca, la lluvia sin cesar golpeando en el cristal, renueva la emoción perdida y entre la bruma creo ver su imagen igual que entonces diciendo adiós. Llueve y el cielo se llenó de sombras, lo mismo que mi corazón. Jeve Otraves dinledik Pedro Lorenz Orkestrası'ndan. Pedro Lorenz'i ağırlıyoruz bu hafta Bandoneon programında. 94.9 Açık Radyo'dasınız. Didem ve Kaya'ya kulak veriyorsunuz. Pedro Lorenz'den bahsettik. Kendisi 1902 Arjantin doğumlu, Buenos Aires doğumlu ve 1972 yılında aramızdan ayrılıyor. Çok uzun bir müzikal kariyeri var. Çok erken yaşta başlıyor Pedro Lorenz'de ve bir bandoneon sanatçısı. Evet. Demin dinlediğimiz parçayı da Alberto Podesta'nın yerini alan Carlos Bermudez'den dinledik. İkinci kaydı da Carlos Bermudez Pedro Lorenz'le beraber Masalo Que Nunca adlı parça için yapıyor. Ve bu parçanın da hikayesi değişiktir aslında. Parçanın sözlerini yazan kişi geliyor bir gün Carlos Bermudez'e, diyor ki oğlum diyor, ben bu parçayı senin için yazdım ve senden önce kimsenin kaydetmesini istemiyorum diyor. Ve stüdyoya bu şekilde giriyorlar. Pedro Lorenz'e sunuyor parçayı Carlos Bermudez. O da kabul edince stüdyoya bu şekilde giriyorlar ve bence dans etmesi çok keyifli bir parça çıkıyor ortaya. Evet, Mas Solo Que Nunca dinliyoruz şimdi. Pedro Lorenz Orkestrası'ndan Mas Solo Que Nunca dinledik. 94.9 Açık Radyo'da Pedro Blanca Acosta, yani bizim bildiğimiz adıyla Pedro Lorenz'i ağırlıyoruz. Bir kompozitör, bandoneon sanatçısı ve büyük bir orkestra şefi. Tango yapanlar, tango dansına gönül vermiş insanlar diyeyim, Pedro Lorenz'i çok sever. Pedro Lorenz tandaları, tanda bir dansın dört şarkılık bir dansın edildiği bölümlere verilen isim. Milonga gecelerinde tandalarda, Pedro Lorenz tandalarında keyifle dans ediliyor. Her tandada keyifle dans ediyoruz bence gittiğimiz zaman. Evet, ayrı tabii. Bir konu. Ama burada daha önce ben başka bir şey daha belirtmek istiyorum. Daha önce belki böyle bir geceye gitmemiş olan dinleyicilerimiz ve şu anda yaptığımız programı dinleyip de tango müziğinden keyif alan dinleyicilerimiz vardır. Bence İstanbul özellikle bunun için çok uygun bir yer. Milongalara istedikleri zaman ulaşabilirler ve gidip aslında bu ortamları görmeleri, bu müzikleri oradaki dansçıları bu müzikler çalarken izlemeleri de çok keyif verecektir kendilerine. O zaman tangonun ruhunu anlamak daha kolay oluyor. Yani dinlemekle görselleştirmek bambaşka bir hal alıyor. İstanbul'un çeşitli yerlerinde çok fazla, hatta her gün milonga var. Çeşitli müzik türlerinde de var. Yani daha çok Nuevo tango dinleyebileceğiniz milongalar da var. Ki zaman içinde Nuevo tangolara programımızda da yer vereceğiz zaten. Evet, çünkü biz Nuevo tango dinlemeyi de seviyoruz. Çok konuştuk. Parçalara yer kalmayacak. Pedro Lorenz'den bahsediyoruz bu hafta. Bandoneon programında şimdi ne dinliyoruz? Juan Carlos Casas'ın sesiyle, o da Carlos Bermudez'den sonra çalıştığı vokallerden biri. Amurado ve Vieja Amica adlı parçaları dinliyoruz. Inútilmente de alejarme y olvidar que hay arrugas en mi frente, siento más la soledad tal tal vez al notarme avejentado pensará que vengo a verte porque estoy desesperado. No, ya los años me enseñaron cómo ahogar mi corazón. Amurado ve Vieja Amiga dinledik Pedro Lorenzo Orkestrası'ndan. Bu arada ben de hızla İspanyolcamı ilerletiyorum. Bandoneon programındayız. Pedro Lorenzo ağırlıyoruz ama o kadar çok konuştuk ki çok da vaktimiz kalmadı. Elimizde de şu anda 4 parçamız var. Ben sözü müziğe bırakmamız gerektiğini düşünüyorum. Ne dersin? Bu işle ilgili en güzel yanlardan biri de budur hakikaten. Yavaş yavaş İspanyolca kelime dağarcığı genişler insanın. Şundan bahsetmek istiyorum, yalnızca dediğimiz gibi müzik dinleyelim, az konuşalım, çok müzik dinleyelim. Pedro Lorenz, Alberto Podesta ve Carlos Bermudez'den sonra Hector Farrell, Juan Carlos Casas, Carlos Bermudez, Jorge Linares, Jorge Duran gibi isimlerle çalıştı ki bunlar içinden dediğim gibi Alberto Podesta'yı ve Jorge Duran'ı özellikle farklı orkestralarda da çok zaman dinleyeceğiz burada sizinle. Şimdi sırada Alverla Pasar adlı parçamız var. Martin Podesta'nın yorumuyla ve Hector Farrell'in yorumundan Abandono. Que somos sombras de aquel pasado. Con cuánta pena miré lo que creí sería mi salvación. Pobre de mí, y en esa duda terrible de hablarla o no hablarla, mi paso volví. Pobrecita, qué vieja y pálida estaba, sin brillo. Sus negros ojos miraban la vida. Quiso ensañarse con ella, pensar que fue tan bella y que hoy el mundo la olvida. Si supiera que yo también he cambiado, que tengo mi espíritu destrozado, que a veces hasta el matarme pensado, pues todo, todo, todo ha muerto ya para mí. ...94.9 Açık Radyo'da Bandoneon programının sonuna geldik. Son olarak iki parçamız kaldı. İkisini de çalmak istiyoruz. O yüzden lafı çok uzatmayacağız. Pedro Lorenz çaldık. Bu hafta size Pedro Lorenz'in hayatından, müzikal yaşamından bahsettik. Çalıştığı çeşitli vokalistlerden bahsettik. 1902 yılında doğan, 1972 yılında aramızdan ayrılan Pedro Lorenz 50 yıl kadar müzik yapıyor ve neredeyse hayatının son zamanlarına kadar müzik yapmayı sürdürüyor. Son olarak ne dinliyoruz? Evet, 1970 yılına kadar süren bir sanat hayatı var kendisinin. Son olarak Jorge Linares'in yorumuyla benim de aslında kendi adıma en sevdiğim parçalarından biri olan Trenzas ve ardından Hector Farrell'den Milonga de Mis Amores adlı parçalarını dinleyeceğiz. Size programın başında da bahsetmiştik. Milonga de Mis Amores de Pedro Lorenz'in kendi bestesidir. Evet, imza gibi bir şey. Evet. Milonga de Mis Amores. Ben tekrar hatırlatmak istiyorum. Bize didam.genctürk@gmail.com, kayasoylu@gmail.com adreslerinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca çeşitli sosyal mecralarda adımız soyadımızı arattığımızda bulunabiliyoruz ama direkt iletişimi bu e-mail adreslerinden kurabilirsiniz. Evet, ulaşılabilir insanlarız. Programla ilgili görüş ve önerileriniz bizim için çok değerli. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Teknik Basada Barış Demirel'e çok teşekkür ederiz. Hepinize güzel bir hafta diliyoruz. Görüşmek üzere. De tu piel y de tu ausencia, trenzas que me ataron en el yugo de tu amor, yugo casi blando de tu risa y de tu voz, fina cálida de mi rutina, me encontré tu corazón en una esquina, trenzas de color de mate amargo que endulzaron mi letargo gris. ¿A dónde fue tu amor de flor silvestre? ¿A dónde fue después de amarte? Tal vez mi corazón tenía que perderte y así mi soledad se agranda por buscarte. Y estoy llorando así, cansado de llorar, trenzado a tu vivir, con trenzas de ansiedad sin ti, porque tendré que amar y al fin partir. de todo y en mi corazón lloran los años. Mi vida busca tan solo la tranquilidad del viejo barrio y encuentro todo cambiado menos tu canción en mi longa mía. El progreso ha destrozado toda la emoción de mi arrabal.